أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند تغيين تي سيرة يونتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بوك جولي دي تاي تي كارتون يالا نيغي فاسيني جيل غزوة أحد خاري بوبوغا خامني ميغي امي وون تي بن بارب بو نيي واخ أحد أحد بن مونتاج لا ميغي تي biti Madinatul Munawwar falame won digante yonent bi alayhi salatu wassalam ak wa quraish digante julit yi ak yefer yi Uhud xare la won bo xamne revanche la won bu yefer yi jelon ne dañuy dem Médine faagaagal julit yi loolo ngi amoon ci weer wuñ naan Chawal ci atam ñetteel ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la waa Quraysh dajaloo ne dañuy fayu ji seen defet bu rëy bi tegu woon seen kaw bi su Badr ñu booloo xam ngeen ne yéeféeri mag bañ leen gañee Badr bi ñu delloo ca mag dañoo delloo yóbbaale gàcce gu rëy yóbbaale naqar ba ñu demee jigéen ña daal di gedd góor ña benn jigéen bu tudd Hind jabaru Abu Sufyan ndax dañoo rayoon baayam ray càmmiñam ray rakam fameem rey nañ ci ñetti nit ca Badr bi loolu amee mu dajale jigéen yi màkk yépp ne leen nañuy sol ay tubéy bu ñu fanaanati ak seen borom kër yi ci kaw lal dañuy yeew seeni sër ba mu dëgër feek fayu wuñ li leen Mohammed alayhi salaatu wasalaam def bisu Badr bu benn jigéen dégluuti jëkkëram ca jamono yooyu ci la borom këram di Abu Sufyan daal di dugg biir màkk biti màkk dëkk yi nga xam ne dañoo noonu woon l'islam yépp te jege leen ñoom waa Quraysh Abu Sufyan daal di fay dugg mu dajale sangi Quraysh dajale ahbaasiya dajale jigéen ña ba ñu tolloog ñetti junni nit salaasa alaaf ñetti junni te junni yooyu ñu ngi bokk ci waa Quraysh ak seeni mbokk ak seeni àndandoo ak ahbaasiya ak jigéen ña lan moo tax Abu Sufyan boole ci jigéen ñi mooy ngir góor ñi bañ a daw bu xare bi méttee góor gu nekk ci kanam gis sa jabar sa ginnaaw di nga rusa deltu ginnaaw noonu la tëralee xare bi moom Abu Sufyan nee na wa kaanat hadihi al ghazwa qariban min jabali Uhud nee na xare bi dafa nekkoon ci benn barab bu jege montagne bi ñu naan Uhud. Yeneen tibbi alayhi salaatu wasalaam moo fa njëkk comme na mu njëkkee woon Badr ci aadaam bi mu tàmm def mu organiser waat julit yi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu yor flèche yi mu teg leen ci suuf, ñu yor xeej yi nekk ci seen ginnaaw. Yeneen tibbi alayhi salaatu wasalaam jël mbooloo mu takku yëgal leen ci kaw montagne bi ne leen yéen ñi nekk ci kaw yéen ay aar ginnaawu armée bi, ndax ginnaaw montagne bi kenn du fi jaar, ndax yéen a ngi fi, kenn du leen fi fekk si, ndax ku yor fas bala muy yéeg montagne bi bala muy yéeg si ngeen fett ko mu dee. Kon yéen ñi ci kaw montagne bi, ngalawaay yéen bu leen wàcc, situation bi nu mu mun tamel même buñ ñuy rey ci suufi yéen bu leen wàcc. Ñu daal ne déggal yonent bi, yéeféer yi daal di ñëw xeex bi daal di départ. Ca njëlbeen commencement bi wa kaana nasru fi awali l amri lil muslimin, bi xeex bi départ ay minute rek yéeféer yi commencé daw, julit ñi commencé am ndam seen kaw. Ñi nekkoon ci kaw montagne bi daa di seen ña nekk ci suuf di jël màng gi nga xam ne moom la yéeféer yi yoroon di daw di ko sànni. Ñu jotoon a rey seeni fas yi ak seeni jaas yi ak bagage yi ñu indaale woon, ñu commencé daw di ko bàyyi. Ña nekkoon ci kaw montagne bi gis ña nekkoon ci suuf di jël bagage yooyu, ñoom tamit ñu ne dañoo bëgg am ci bagage yi. Walakin arrumat, ñoo ñu nga xam ne yonent bi moo leen tegoon ci kaw montagne bi, fettkat yooyu lan moo leen dal? Mooy xaalafu amra rasulallah, ñu daal di wuuteeg yonent bi alayhi salatu wassalaam, ñu daal di wàcc montagne bi. Ndax lan? Ndax bëgg am ci màng googu mbirum àdduna boobu. Fàtte nañu ne yàlla leen tax a jóg, ab yonent lañu àndal, waru leen a rëddal ba pare ñoom ñuy demee seeni xalaat ak seeni pexeek seeni xel. Ñu daal di juuyoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Nee na juuyoo googu keroog julit yi juuyoog yonent bi, qallaba kaffal maarika min xazimatin, nee na loolu wëlbatina xare bi, daa di tax Quraysh ci njiital Khalid ibnul Walid ñu daa di wër ndomba julit yi. Khalid daa di wër montagne bi daa di yéegal fas yi ci kaw, ñu jële julit yi ginnaaw ndax ña nekkoon ci kaw wàcc nañ. Ñu daa di képp julit yi ci digg bi, dóor leen dóor yu metti. Ñu daa di rey Hamza, rey ci sahaaba yi juróom ñaar fukk. Keloog lañu rey Musab ibnu Umayr, rey Hamza. Cheytaane daa di yuuxu ca biir mbooloo ma ne leen Muhammad rey nañ ko, fekk dañoo gaañ yonent bi. Dañ ko dóor mu daa di daanu, casque bi mu soloon daa di tañ ci bob bi. Ñu daa di damm bëñam, daa di xuri óomam. Keroog sunu borom subhanahu wa taala wàcce na ci alquran ci suratu Ali Imran 60 aaya yoo xamante ne mbir mu ñàng moomu julit ñi def wuuteeg yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla da cee wàcce alquran. Mbokk yi, njàngale bi gën a rëy bi ñuy jëlee ci darsa tey bii mooy ay julit waruñu wuuteeg seen yonent. Keroog ca Uhud ba julit ñi wuuteeg yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne leen taxaw leen fii ñu bañ a taxaw, gis nañu lañ ca jëlee. Looloo topp julit yi tey ba fii nu nekk ci àddina bi, juuy ak yonent bi alayhi salatu wasalaam moo tax mbugal dal nu. Moo tax tey julli di nekk xeet wu torox, xeet wu daltu ginnaaw, xeet wu ñàkk, xeet wu feebar, xeet wu néew doole, xeet woo xamante ne ku jóg def leen lu leen neex. Lu tax? Ndax dañoo wuuteeg yonent bi alayhi salatu wasalaam. Alquran moo ñu netteli yàlla ne falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim. Maa ngi leen di moytandikuloo wuuteeg yonent bi alayhi salatu wasalaam. Na ngeen moytu wuuteeg yonent bi, ndax wuuteeg yonent bi alayhi salatu wasalaam lu muy jur mooy ci àdduna yàlla mbugal leen mbugal mu metti, àllaaxira yàlla dugal leen safara. Loolu la wuute di jur. Tey mbokk yi, looloy li ñu dal, looloy feebar bi gën a rëy tey bi dal julli di ci kaw suuf, mooy wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Tey bu julli di boo leen ne yonent bi nee na, dañ ci teg kàddu. Boo leen ne ni la yonent bi santaane, ñu teg ci baat. Te alquran waxoon nañu ne laa tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul, bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi. Alquran waxoon nañu ne wama ataakumu rasul fakhuzu wama nahaakum anhu fantahu, leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen. Tey daanaka am na ci biir xeet wi ay julit yoo xamante ne dañoo def yonent bi wujj. Ne yonent bi nee na ñu ne diw nee na, suñ ne li la yonent bi indi ñu ne li la diw indi, li la yonent bi daan wax ñu ne diw li la daan wax, li la yonent bi defoon ñu ne diw li la defoon. Ñu fàtte yàlla Muhammad la yónni woon sallallahu alayhi wa sallam, yàlla yónniwul kenn ku dul moom. Ñu fàtte ne yonent yàlla Muhammad la yàlla waxoon ne moo ma doy, képp ku ko moy ma dugal ko safara. Wa man yaasillaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam, képp ku moy yàlla mooy yonent bi yàlla nee na ma dugal safara. waaye dars bi gën a rëy mbokk yi bi ñuy jële ci Uhud mooy keroog ba ñu wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yàlla tàggat julli di yéeféer yi seen kaw, julli di yéeféer yi duma leen duma yu méttee méttee métti. Ñu rey Mus'ab, rey Hamza, gaañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bopp ba casque bi mu soloon ci bopp bi keroog dafa tañ ci bopp bi ba biñ koy dindi ki ko doon dindi ñaari bëñam ca la dañ, ndax bi màttee première màtt bi xëcc benn bëñ bi daa dañ, mu xëccaat beneen bëñ bi dañ. Mu jigi gaay di ko reetaane bëñ boobu bëñ yooyu dañ, yonent bi ñaanal ko ci mujj nekk sakkara yàlla boo xam ne fu mu ko mus a signe rek ñëpp signé. Te daan ndamoo sa sahaaba yi naan leen sama ñaari bëñ yi dañoo deñ ci yoonu yàlla. Ñu gaañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam damm bëñam, xuri ay oomam, keroog sunu borom subhanahu wa taala wàcce na 60 aaya ci suratu Ala Imran. Ay yooyu sunu borom subhanahu wa taala naan yàlla wa iz gadawta min ahlik tubawiul mu'miniin maqaida lil qital wallahu samiun alim. Kon ba mu ndey yi mbokk julit yi war ñu jàng dars yi rek mu ñuy romb, waaye nañu xam ne ay njàngale la yoo xamante ne yu ñu ci war a génne ak ay gendeeku ak ay mbir yu ñu war a teg sunu baaraam xam ne lu ñu yonent bi wax, lu ñu yàlla wax mooy dëgg. Lépp lu ñu yàlla wàcceel yonent bi jàngal ñu ko mooy dëgg. Yonent bi du ku ñuy moy ndigalam, yonent bi du kuy wax ñuy ciy dengi isa qala allahu wa rasulahu fa bil amri fa bil ayni wa ras. Su yàlla ak yonent waxee jëfe rek. Keroog ba yonent bi saa salaam daal di tàqalee soldaar yi mu ne ñii nañ taxaw fii, ñii nañ taxaw fii, ñii nañ taxaw fii, kenn ci yéen bu mu bàyyee ko fi ma ko teg, ña nekk ci kaw montagne ba ba ñu wàccee keroog duma yu métti la leen yéeféer yi duma. Keroog ñoom sax mënatuñ ko woon muñ. Ba ñu déggee Quraysh daa di yuuxu daa ne ala Hubal, Hubal gagné na, Hubal a nekk ci kaw. Hubal muy xërëmu Makka ba. Yentuy saasalam ne du ngeen ko tontu. Omar daa di koy yuuxu ne ko bu dee kuy nekk ci kaw yàlla rekk la, ñun ñi ngeen rey ci ñun àjjana lañ jëm, yéen ñi dee ci yéen safara lañ jëm. Ñun am nañ kilifa, yéen amuleen kilifa. Ñun yàlla mooy suñu kilifa ak yonent bi, yéen nag amuleen benn kilifa yéen yéeféer yi. Kon gis ngeen keroog naqar bu rëy la julli di delloo Medinatul Munawwar. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tiimee Hamza fi ñu ko rey dagate ay cëram, luqati bët yi, dagg nopp yi, dagg bakkan bi, dagg làmmiñ bi, xar dënn bi, dindi xol bi. Yonent bi mu tiimee Hamza ñu def ko noonu, mu wàtt ci yàlla ne dinaa jàpp juróom-ñaar fukki yéeféer def leen nii, yàlla daal di ko koy tere. Su ko defee doomu ndey yi mbokk yi ci gàttal ci tënk, lii mooy tey sunu dars. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp. Yàlla jëriñ ñu, jëriñ leen. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.